taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed śliskimi drogami i chodnikami na południu i wschodzie kraju. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Goprowcy apelują o rozwagę. Świąteczne zajęcia dla najmłodszych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ślisko na drogach i chodnikach w południowej i wschodniej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenie przed oblodzeniem dla województw małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Synoptycy prognozują, że lokalnie temperatura może spaść poniżej zera i w tych miejscach mokre nawierzchnie pokryją się lodem. Jutro ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem będzie obowiązywało niemal w całym kraju z wyjątkiem północno-zachodniej Polski. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę. W górach są naprawdę trudne warunki. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Turyści, którzy zdecydują się na górskie wędrówki, muszą przygotować się do zimowych warunków. Szczególnie chodzi o ciepłą odzież, mówi Marcin Kądziołka z GOPR-u. Jest to sezon zimowy, w którym dzień jest krótszy, niższe temperatury, siła wiatru powoduje, że nasze wychłodzenie następuje o wiele szybciej. Pamiętajmy, nawet przy temperaturze 0 stopni i 5 metrach na sekundę wiatru, odczuwalna temperatura to już minus 8. W związku z tym wychłodzenie następuje wiele, wiele szybciej. Wszystkie tatrzańskie szlaki pokryte są śniegiem, miejscami jest pod nim lód. Napięta sytuacja na Półwyspie Koreańskim ze względu na północno-koreańskie groźby wobec Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie lotnictwo wykonało co najmniej 4 loty zwiadowcze. W odpowiedzi komunistyczna północ może przygotowywać się do wznowienia testów rakiet dalekiego zasięgu. We środę amerykańskie samoloty zwiadowcze patrolowały przestrzeń powietrzną nad Półwyspem Koreańskim. Korea Północna wyrażała wcześniej niezadowolenie ze względu na brak postępu w rozmowach rozbrojeniowych z USA. Impas w negocjacjach trwa od kilku miesięcy ze względu na brak ustępstw po obydwu stronach. Stany Zjednoczone chcą dokładnego harmonogramu pełnej i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Pjongjang uzależnia to jednak od natychmiastowego zniesienia przynajmniej części sankcji. Takie rozwiązanie wsparły ostatnio Chiny i Rosja, które chcą na ten temat dyskusji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tymczasem Korea Północna w tym roku testowała rakiety krótkiego zasięgu. Prawdopodobnie doszło też do testów silników i wyrzutni, które mają zastosowanie w rakietach dalekiego zasięgu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na świąteczne atrakcje zaprasza Muzeum Narodowe w Warszawie. W południe dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach na tropie Bożego Narodzenia, mówi Marta Kochlewska z działu edukacji muzeum. Będziemy się przyglądać dziełom zgromadzonym głównie w Galerii Sztuki Średniowiecznej i tutaj będziemy się przyglądać w zasadzie poliptykom i wybranym scenom. Będzie można zobaczyć właśnie przedstawienie Mikołaja i tutaj na przykład poliptyk Legnicki będzie można zobaczyć, a jeżeli chodzi o przedstawienia Bożego Narodzenia, to na przykład ołtarz hamburski, poliptyk adoracji Dzieciątka. I również na koniec zajęć czeka zadanie plastyczne Gwiazda Betlejemska. Będzie do wykonania przez dzieci. O 16.00 muzeum zaprasza młodzież i dorosłych na oprowadzenie poświęcone średniowiecznym i nowożytnym obrazom Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. 1 stopień na Podhalu, 3 na Podlasiu, 4 w centrum, do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony, jak rok Otella i chustka Desdemony. Zapraszam na retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem. Dziś, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Where's the Playground Susie? Glen Campbell. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę spotkania w świątecznym wydaniu audycji Do Południa. Zofia Kruszewska, Anna Gacek. Mówimy dzień dobry tym z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli. Jeśli tak właśnie jest, to ominęły Państwa dwie godziny już muzyki Nicka Cave'a, tej, którą stworzył i tej, którą pokochał, bo dziś i jego piosenki, i jego ulubione utwory, w tym między innymi i ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Domyślam się, że fakt, że w tytule i w tekście pada imię Suzy, jego ukochanej Suzy, może mieć coś wspólnego z tym właśnie wyborem. Suzy Cave od ponad 20 lat, żona, muza, partnerka, najbliższy przyjaciel, najcudowniejsza kochanka. Jeśli szukają Państwo wciąż pomysłu filmowego na dzisiejsze świąteczne popołudnie czy wieczór, zapraszam i zachęcam do zobaczenia któregoś z filmów o Cave'ie. Nick od kilku lat mierzy się jakoś z tą swoją przeze mnie już dziś wspominaną niechęcią do rozmów, do odpowiadania na pytania dziennikarzy, do tłumaczenia swojej muzyki i swoich albumów, ale z drugiej strony czuje, niewątpliwie czuje jakąś potrzebę komunikacji i bada grunt, jak jeszcze można opowiedzieć siebie i swoją twórczość. I stąd ten przedziwny film 20 tysięcy dni na ziemi, wcale nie dokument, ale czy fantazja o życiu Nicka Cave'a, o dniu z życia Nicka Cave'a. I tam właśnie w tym filmie jest ta scena, kiedy opowiada o chwili, kiedy pierwszy raz w Muzeum Wiktorii Alberta w Londynie zobaczył Suzy. To jest kilkuminutowy monolog na temat tego, co zdarzyło się w jego głowie, w jego ciele, a przede wszystkim w jego sercu, kiedy ją zobaczył. To teraz wybór Suzy. Good. Second and shining bright above you. Night winds seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Dream. little dream with me, baby. Hit bomb, bomb, banana from your mama. Bebop, banana, bird, bang. Continuing news of the big news breakthrough. California's well-beloved San Andreas Fault. Forced Los Angeles into the sea. Thousands were reported depressed and moved news. Dream, a little dream of me, Mama Cass. Taki wpis na moim Facebooku. Tradycyjnie w drugi dzień świąt o godzinie 11 spotykają się morsy Opole. Życie to sztuka wyborów, zatem wybaczcie towarzysze, ale dziś wybieram do południa z Nickiem Cave'em. No mam nadzieję, że towarzysze wybaczą. A wracając do Suzy Cave, teraz piosenka tytułowa z płyty z okładkowym zdjęciem, na którym jest właśnie Suzy, i za chwilę o właśnie historii tego zdjęcia, czy raczej tej okładki. Jedna z najładniejszych, myślę, w ostatnich latach. I jeśli czasem zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów, to pewnie to jest właśnie jedno z takich zdjęć. I was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field. Ciekawe, czy na tej najnowszej trasie Nicka Cave'a, którą rozpocznie w kwietniu, ten utwór to też będzie jeden z tych momentów, kiedy na scenie do Nicka i do Bad Seeds dołącza kilkudziesięciu bardzo szczęśliwych ludzi, wyciągniętych z publiczności, którzy wbiegają właśnie na tę scenę i dołączają w tej mantrze, w tym wyznaniu i w tej sile, która jest w tej piosence You Gotta Push the Sky Away. A to nagranie tytułowe z płyty Nicka Cave'a, wspominałam o tej okładce. Czasem tak się zdarza, że rzeczy wyjątkowe powstają przypadkiem. Były widocznie gdzieś zapisane w jakimś większym planie. Rodzina Cave'ów od lat przyjaźni się ze znakomitą fotograf Dominique Iserman i Suzy z kolei była modelką i zdarza się paniom wciąż współpracować na potrzeby czy prywatne, czy właśnie bardziej już zawodowe, czysto modowe. I jedna z takich sesji zdjęciowych odbywała się właśnie w domu państwa Cave'ów. Suzy pozowała, Dominique fotografowała, a Nick, jak przyznaje, był po prostu asystentem pań. I w pewnym momencie zapytał, czy ktoś nie ma ochoty na filiżankę herbaty, a Dominique powiedziała, skoro już jesteś w sypialni, otwórz proszę okiennicę, potrzebujemy więcej światła. I tu pojawia się magia przypadku. Dokładnie w chwili, kiedy Cave wpuścił światło do sypialni, Suzy, która właśnie przebierała się, by założyć kolejną ze stylizacji, przez chwilę była naga. I to jest ten moment, Nick przy oknie, przez które wpada już światło i kilka kroków dalej, naga piękna Suzy. I to jest moment, który uchwyciła Dominique i dzień później Cave, oglądając zdjęcia z tej właśnie sesji zdjęciowej, zobaczył i to uchwycone przypadkiem. I już wiedział, że ma okładkę nowej płyty Push the Sky Away. I wanna comfort you. I wanna comfort you. I wanna comfort you. Just letting your tears run wild, like when I wanna come like a winding world of child. I do what I can do. I just wanna comfort you. Kolejna z ukochanych miłosnych, Van Morrison i Comfort You. Pani Sylwia pisze, że spontanicznie postanowili sprawdzić z mężem, czy są jeszcze bilety na koncert Nicka Cave'a w Gliwicach i już są posiadaczami takich właśnie biletów. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Zawsze też zachęcam do lektury Red Hand Files, czyli strony internetowej Nicka Cave'a, na której odpowiada na pytania słuchaczy i fanów. I tam między innymi także podzielił się listą niezwykle ważnych dla niego piosenek, o których powiedział, że są dla niego odpowiednikiem kocyka czy kołdry, które nakłada na głowę dziecko, by ukryć się przed całym światem. I to są piosenki, w których kryje się Nick Cave, kiedy świat to okazuje się być zbyt wiele. I to jest jedna z nich. One fine morning, I'm gonna ride out one fine morning, I'm gonna ride out. Just me and the skeleton crew. We're gonna ride out in a country kind of silence. We're gonna ride out in a country silent. Yeah, one fine morning, yeah, it's all coming back to me now. My apocalypse. My apocalypse. The curtain rose and burned. Morning sun. Yeah, the curtain rose and burned in the morning sun. the mountain. In the mountain, bow down. In the morning sun, like a ballet. The mountains bow down like a ballet. In the morning sun, baby and we all lay in state. The baby and we all lay in state. I say, hey, no more drover in. I say, hey, no more drover in. Earth turns cold, and the earth turns black. And will I feel you riding on my yeah, when the earth turns cold and the earth turns black, will I feel you riding on my back? Part of the road, yeah, I am a part of the road. The hardest part my apocalypse. DC 450. Ponieważ mam i takie głosy od Państwa, że to do południa jest słuchane jeszcze w leniwym świątecznym łóżku. Mam nadzieję, że to rzeczywiście było tak przyjemne okrycie i tak bezpieczne, jak wyobraża sobie Nick Cave. One Fine Morning, Bill Callahan. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash. Even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the letter, but opening it anyway and seeing those two words, lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like a map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and darker is my day. Saw the warning signs. How goes it? It goes lonely. It goes slowly. As all slowly goes the night. A 10 lonely days, a 10 lonely nights. Come, I'll watch the moon. Skins of my sins I send to cover and comfort you. I'm going to hell, but honey, I know what I hear. I hang on my head, I toss in my bed. I never, never forget the words you said. One evening I'm leaving, and I left and checked her breathing. I said, darling, I go slowly through the night. Oh, baby, I feel the heel of time, and it hurts. I'll wait to find you sitting right there, cutting tangles. Space, a song that slowly, slowly fades. Where goes it? It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely and black as the night. Come on, husband, let's put things right. Things right, I hang my head and cry, cry, cry, darling. All night I try to season a reason for this man season. And I feel so long, I can remember being alive. Call it sweet, call it death, call it what you like. But only sleep, only sleep brings you back to life. I'm tossing my sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going either slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. Thank you, the basket. Rock, rock, rock. Ten lonely days, ten lonely nights. Since you left my side, side, side. Nick Cave, Slowly Goes the Night. Jeszcze jeden głos, który musi pojawić się w takim wydaniu audycji do południa, bo to głos według Nicka Cave'a jeden z najpiękniejszych. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He loved somebody, but it wasn't me. On his hand was a plain golden ring. On his hand was a plain golden ring. Gold ring had a story to tell. It was one that I knew very well. In my heart it will never be spring, long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain gold. Oh, nighttime comes calling on me. I know why I will never be free. I can't stop these teardrops of mine. So I'm gonna love him till the end of time. Plain gold ring has but one thing to say. I'll remember till my dying day. In my heart it will never be spring. In my heart it will never be spring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Plain gold ring on his finger he wore. Plain gold ring on his finger he wore. Plain gold ring. Plain Gold Ring w wersji koncertowej. Nowy Jork, 1964 rok i Nina Simone. Pan Michał pisze: Cave w radiu, leniwy poranek, kawa do południowych godzin w łóżku. Tak wygląda szczęście w wolny dzień. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, wszystkie komentarze. Tak często pojawiała się w nich ta kombinacja cave, kawa, łóżko, cave, kawa, książka, cave, kawa, bliscy, cave, kawa, spokój, cave, kawa, szczęście. Ogromnie miło było mi towarzyszyć Państwu przez te 3 godziny. Już tylko jeden wybór Nicka Cave'a, no ale najlepszy z możliwych, bo kolejny z tych miłosnych. Yesterday, any way you made it was just fine. Saw you turn your days into nighttime. Didn't you know you can't make it without ever even trying? And something's on your these times show you that you're breaking up. Leaving all your dreams too far behind. Didn't you see? You can't make it without ever even trying. Thank you.